بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وباب قوله الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. بداية الآية من قوله سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يعني آية بتفسير آية آية قرآن دوية كلا بابكي شكر ربنا سبحانه وتعالى كي كسج ربنا سبحانه وتعالى نيمانة كي جنيني تيجي إيرورني كي كأجنة ربنا ركتي كأجنة kada iroga shukrene iroga degerga kaisane kibari kasar. Al aya al karima: huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidati. Rabbana subhanahu wa ta'ala o insan ka sokko ona qora kisna khalqete gani mana osak ona ko diritil ona ko kina abuna adam alayhi salam. Yani khalq bani adam ge sokko ge bani adam ni asan adam borregne آدم جي ربنا سبحانه وتعالى رو ما غور خلقه خلقه الله بيده رسول عليه الصلاة والسلام ينركي ونفخ فيه من روحه ربنا سبحانه وتعالى ما غور شيء. طيب آدم ربنا سبحانه وتعالى دور سيار إسير سيار آدم إسير سيار يعني كي خلقه من تراب دغور سيال غينا خلق من طين غينا دغو تاسي غارو نرا سيال من صلصال من حما ان مسنون غينا اذن اسي ابور كسسنا قالتا اسي كي ابور كسسنا كداو غني ربنا جاب اسي كداو غنا اسي بريغا مراغا دوميغا انوا شكل اسي كي ايغا سكو كاسسي غنا سكو كسسنا ki torappe kesu ori bi ko dura kawale isen kaone ngene tinni min tin ngene ki kawale ge san min hama in masnun ngene ki isen kaone re mena sakir dai ngene ne ei ise ay ri torane da segen dugun kaona ra sakir da ngi ni ay min na min ay hama in masnun ngi ni bodoy salsal ngi ni da sierara ise ro kawara dugune o shekel do sierara eme nyar di sirigi nero walillahi al masalul a'la o shakil do siari kamel do tago ga de yugo ati ko ga so ko mufassal do siara daare ko ware dugu ko ware siara da dugu ki nam man siara ko ware ge garon ne te keren ko ay kidai salsal dugu ko ware ena ma dai kasu arabana hikma wara dugu kwale ki tase do ayndu omor ro horna uro ki dio omor ro horna kun negene gene arabana tiga kun mina siloru neger tiga neger negene tiyer gar ki kin na neger negene kin omor ro kayin ke kun ngine ligi kana kun mina siloru tikir neger neger kun fayakun neger neger kin tayri ki ogo rabbana subhanahu wa ta'ala isera siari ma war siari uruga malaika kalle fegno rabbana bardo uruga na fegna kiki uru iroki kiki uru uru makhluk kiki min ruhihi gnari damirgi oro araba na siare ga dar da oro ni kidi manege oro ero ki kidi demir ge rohe he ge ugu rajai sane gene ne mana oro ero ki go ge ki kin na ga fai mi tare lakin ne khalaqahu bi yadihi nafakha fihi min ruhihi gene ki rasul alayhi salatu wasalam do خلقه بيده كما غور سياري غني نفخ فيه من روحه كاغي اورو ربنا خلقينا دنا او كركد ول دو عند ادم كي خلق غني كورنا نفخ غني دمير روحه غي معنا ارواح غوي بير كي غو غوي دنا ايرو بير دو سيرا يا سيكن دو ني هو نفخ غني اذا اورو مخلوق كي كي طيب اما نفسا واحد اكيد ربنا إشارة سيارة دغري سيارة كنارا زرية غوغي أسرة غوغي برغو تايري غي عن طريق أري غوري مادة نكا أسرة غي مادة أري غوري كسر كيري باو كاتي نكا غنارا برو كا نكا غنارا مادة سوي غي دارسنا كنارا مانو تي غوي أو تكويني بدرا بدايين آركي هو الذي خلقكم من نفس واحدة أبو نادم ده وصفه خلقه وجعل منها زوجها زوجها باوغوي باوغوكي حواي حواكي ربنا آدم ده أري غدر أنت بلسياري أنا آدم ده ساقنا يو لكن آدم ده هروغوس Adam herur si herur si Rasul alaihi salatu wasalam innal mar'ata khuliqat min dal'in innal mar'ata khuliqat min dal'in yani baguge herurat asig innal mar'ata khuliqat min dal'in baguge herurat asig wa inna a'waja ma fi dal'i a'laha Hero dari kene hero kor kau gagi hero begida tok ki ber hero begida tok badara ta se na so ke kau ga men na ne ke disan ge ber na ke ni u hero ge ton sange ne ge ne ir ne ge ne wa kasru ha talaquha mana o ke akre go ge talege ne ge izan shahid tu gi ba go ge hawai ba go ber Herore tasiki Hawaii. Bawo ko ye o ko ye ran tayri gin ner tayri. Lakin bawo ko aslan da herore tasiki ummina Hawaii. No ko herore nuri resiyari. Hero Abu Adam ki resiyari. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Sukunnu go raha wana sawo ki sando seda ke di. Bawo ge o baro be gi mawadda wa rahma gana ki. Uns wa itmi'nan ginaki mana haya okigi shahwa go gaditiga garat go gaditiga berzatu nafsa go rahaga mawadda wa rahma bainu baghru baruriga tikasqa adrubu saqali yaskuna ilayha gani tayib ayana ni falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa taghashaha mana ke gortigina حملت حملا خفيفا يعني بدايه حمل بدايه نزار يعني فمرت به بمعنى يعني اروكرنك كيو يعني كرا اغساغا سايارو اروكرنو ادير فتره مر يعني فلما اثقلت يعني او حمل تيغينه زهرك يعني اردوغا كاوسره برغا تيغيني ابدوغني اغساي مننا مناكدي دعوا الله ربهما يعني بربوجينا ايرو دايغني ايرو قهي لين اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين او نياكي نيا ساليري او ساليري او كامليري او تو رزقته نكغان تيغينيني توغا نا شكرين ده ربنا شكر غنور بو يدلا ده يبدا غزيد ده ابي ده ذكر غزيد ده ذكرين ده ارى ربنا سبحانه وتعالى امرتين غا سير ده كره نياكي بيغاغي شكرين ده ده لئن اتيتنا صالحا جي معنى ستي صالحا بمعنى اوغي ديغارو igarado magarado erego akamel nafsaw akamel o kamel sale bimana o ke kawgados ke nangestos dina koy kirios mana koy kirios ina koy kirios o kamel genera erego sako tamki sale sale bimana dai bimana erego bigi kamel doketi sale gege mana goge oge iruga gegene garde dim ki ga gegene yera garde ra ta do jenne garde ga sire ki ga sale din ki gine ki ga sale khil ga wona sa go hal ge ta yiki gine ber nuri ki gari mumkin suara ki gari gadel mumkin ber dana tege te yer ka osura ga mushkila te ligine ko jore na so ga bele ki da kira kana bur sa gnu kera ber da ara nya o nya sa na akiyo ber awwal marra ye nya sa ne tege tigi ener ka surga tere ke der ka surga deina ko ke der ka surga ti khel ga gi ener ka surga ob dogni ni ni no te dare gina ki ya ko yore ne so arabana o kamel gina sale gina te un ne gra ti aro do tegi no gina ro ko hay gabre ke daga o nya sa gina kios berga awwal marra ye nya sa ne iro ko hay laina ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin ema aya iriri فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما ربنا سبحانه وتعالى او برحال او سوكو حال بغينر كا مورين باورو بارو روغه تدا ابير كوري خارتو ا ابروغني ني ني حبل من نظر كغن كيت هيمل اكل زار كغن كيت ودو وتو كيت ابروغني ني ني نيا ايراني او نياكي اكي ني ني امي o iro shukuri ni gaye o iro shukuri nu gaye o ko ni yaki tayri ni ni wa hiri to go warga to go amasabian koro wa hiri to go warga to go ena nas koro wa to go oira ki ro koro wa hugire to go nani tabina koro nyaage ber awwal haja nar ni ke tani ange tiza shor no or kare ge hoginar garde ge ne ke nyaaki bersatu de men ya nutfa osire hawlegine kiti agugule agugu hawlegine kiti enigine enigi hawlegine kiti urugune uruke tasiya kaga kaw darbe urug darbe kiti uru warabana nafgine nyaaki men nara kiti tedine tedine teine teine teine teine ner kiti o kamel gine o kamel ki ada go so ko complete go so ko ere gorti kiti so o kiti gine ale go na def kina kamel gina tar ko sren kira ishin na ime kisre so ime wa wa ambatari ko wa to kana ko wa isim ni ko wa warga ni ko wa to ko te te tagar ko ne ni ko wa nyati ni ko wa amasabian ni ko ime oki holini ngi dana unde kisre gi ambatari ko ne unde tasiri gi ambatari mbe ya mbe ko u kere gi dar gar de gi uto e gagaro wala ogna kamel do ketigi gara ema ma o dana ti khilga nawara ka o sribe no atibe leman kiti ogni alan ogni re ire ga salani or biya ga gare ire ke denne ga gare bari ga kudi ene go a kamel gine eme ire gagaro dana unut fare meni re yere lamar hawlata ida hawlata ida kitir kesle ge gaga arabana subhanahu wa ta'ala baru nema go ne kigini ni te error siere marahil keso ko siere ko ida su uterno ka go surgini ni hobi warga korna karana kidia nya warga korobia to go iga dibia to go ne ane adibia to go nya sigirbia to go nane adibia ne arabana embeki siara kambe do kornigi ema kilo aga ge hevis ere ku gaye na aga ge irurti korne bigita an siara korne ne kines arabana berdo te korni u irurta bilene ni halali u irurta bilene ni ni te hellene dio irur daire ne se kibera siane ngo te kedati arukrna kido iliri اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. ربنا سبحانه وتعالى برني كيغنيني ادر اقواي سالتي ايا غيري فلما اعطاهما صالحا جعل له شركاء فيما اعطاهما. ابونا ادم دو امنا حوارو بريو تك توك سايدو ونيا سالتي غنيني ربنا شكرنن دغنا يديسو nya sale gina da kamel gina da ere go so kota mam gina er berdo e don ne keire so kana yiro shukuru gi nugi ne kana yiro shukuru gi nugi shitan iblis ke tere e o janere ne wugi do ye ani ne abbas fi aya lamma taghasha adam hamalat fa atahuma iblis فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لا أجعلن له قرنائيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبايا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبايا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. إيديري إبليس كتيرة أي أوجان رن غول دو أي نورو أي رو أدوتلي إما نو نياو نو عبد الحارث بتيو حارث كنا حارث إبليس بري عبد الحارث سيب نيان تيبينو آتيغو برغي وين o abdul harith se bega tibo ni ni nyang tere ke go ke jega or go ngora tibit ki na keru kaare tere gar ga ke bera ka sur nu kene ni abdo ngere bergan ni na ga ni kini ni nyang e yega ga tere ke go ke ginas u ador er gar ga tibo ador ga tibo be ngini ni nyang nu hayno de ra ni na ni ti o kherti ni no rasu tare ke gune ke ni kema ke gune ke ni gune ke gune ke de dawde nyaage u tare re me tu tare kerona kendi kline hamde na rukul kesur hemel ge yaake u sana ngendo ibilis ke tere e me bor ge abiro e abdul harith betu tibo gune ni tare ke wo ke yega ko ido ga ya tare go ka kuden ye saabe ge ni ne su emeki akite tari akra juice egnera beki neke woke yega orno dibit kine onde kuere abdone ber tari kede kida kera kasro na sinigu u garbe gene ne adal har sibati de dawon toga meitu te wego hamle ne so iblis kala kuti adal har sibati bin yangnu seere no taba adal har sibati bon so borasan nyaunu siona so tege adorero adal harse de tidi tidi gina kidi ne nyaage kor kede gare naso imtihan ne tege ber shetan ge kana abere ginu shiri to kuru kayin lakin tay gine kena goy ke ador ge adal harse be tiu gine kilo ayin tay ne aso ador ge adal harse ger tay gine ke bi ke ayage ki bergable ki daga taagi ne gende daga usurnuwa bagare irur saba wona ki kisalaga bodo sanno gende daga usur e me gaage ber kara shil to kudu kayinu lakin umur go shitan ki ge taagi ne izan ber maasi go or zam barte ka talega ti maasi yar ka talega o ge jeer silega o ge iru garde daire gaage ti sui garde shiel ni shitan ne taagi ni nafsa hawa ko nafsa ko ki shiri on beru shitan ta yi no se hawa nafsa wa shiri se yini ne san bare kala ka tar al an ayati shirka ta'a bari ka sare nya ga ba o nya sa ni ni ne nya be gi no hak wa tikidi na o ba ga nya ga be gi no hak wa tikidi حق أول جه نعم كأقارس أنا ñaari not faginori meniginori na done ke salte ke was khando dai ke na ordona dai ko bedara nya sane nya sharaf wata goine jehe wata goine akune nya ke kon le ka derige nya ri ayin bel don nya ki ayin usratu yo don nya ki sato de hal o insayam o ke derige keda hayaw insayam itay dorsi nar kene bagar kene gebile yugune yo nafar kuni yugune yo ke enna akire ke asas ka akire ke sharaf ka akire marjaiya ka akire o ga o kuni gine abodo ga yanya kinne ge to woni ge ke umara ta wuriru wala ni ro kuni ni ti aga tay nuru ti asal ki di nuru ti kere nya sana gine ni kara enna war sana itnen nyaage edro akwaiti nyaage tayri bandi na nartini nyam ber tayri bandi do edro nawaiti ne ke ni edro ke aromasi ya ke mene edro ta ke do nyaage ber utayri ala fitra tayri na utayri re nyaage edro go bandi ne tini ime edro ki nyaage jiwala dai lan on edorgo siri juzu timen na tasirni edorgo wara timen ayi edor nawge on tinini ni edor nawki oge bigita asar kidi nya edor akwai talata oge nya ge men nayi rabbene garde dira kanne garde neura odune nya ge to benne to betine ne lese tunos yangap kanos awara gine ne te bano sin e ne garbe tok nyan to ben ne na so nya san gine ne e ne na oga ber ne ke une te go e ne ko e ni ri ani maga ni ri ga ber ne ke une bi gar de ga ka ne ke ne ki mana wada bagara na uru itija nauru ikhlaq nauru teka sokko naru doni kera terbiya ge talim berigri talim gi ona ay nya yalle mi sengi ne riri iror ber talim na begi nor kalle fene ge ne ge ber nori nya mustaqbal ge arabana bartaru ki allah al mahfuz ko bay adro ko anare gene go siliga tego seliga utugo siliga program ki rabana berdo arkir ne neso nyaage mustaqbal ge nar ti nor yoro kid lakin nar ti mukallaf ne lege da nar ti mukallaf ne lege mana nyaaki hukuk watti be gino kid enna kenna defta sano ehe edru akwaiti ehe erabina re erkir ne jera ko wajan suuri garden taw no alle mi sangene le quran alle mi sangene le mana de ilim ki de kere gir tit ilim kere gir de tine ke ne ke tora age de go bere bere ne kar ke gine ngo kusu go bere ke wra de go kidi ar wa sel gine ngo na sunna hasana den nyaage to na ar sangi to kenisa ne do tigi to madrasa to am do kol ne do tigi to na ar do tigi kesa ko nalga na ko le nalga na kol ge bera rab na arti ni saida ni ga ina sane ni saida no bani ga nalga na kol ke kam sane ni ga ti sane o dana gari e kol gari ni choko ke sariya lakin ti darur ri dai na iro ibo ta arti ni no ti ne hini ni ti na musuliya gra bole ti wo ya kana kwate ga sere ni yamal kama na kol indari nyang ke te plante ke re no sole se shukura rabana ki goy matlab ki daj ogna tawhid agena iru garde agena ni ni ni hefis ka rabana ro hafsigna khalqa rabana ro khalqigna rabana ogi ekke ko warna kildeni ga ene ko warna kildeni ga na te ta na kaino mare en diktor do doni dawane agena kee ni teru yini ore ni tini agena kee ni lakin sabab pe dene ni mani umur gi ruki ti irur siera o kamul do ko warna ni deso إن شاء الله بقدر سبحانه وتعالى.